canım. Etrafı yeşil aman aman. Fincanın etrafı yeşil aman aman. At kolum kolların boynumdan aşın. At kolum kolların boynumdan aşın. Serhoşum dilim dolaşır aman aman. Serhoşum dilim dolaşır aman aman. Aman kız canım kız, öldürdün beni. El ettin, göz ettin, mahvettin beni. Aman kız, canım kız, öldürdün beni. El ettin, göz ettin, mahvettin beni. Fincanın etrafı sarı aman aman. Ağlarım, sızlarım, ben zarı zarı. Ağlarım, sızlarım, ben zarı zarı. Elimden aldılar yâri aman aman. Elimden aldılar yâri aman aman. Aman kız, canım kız, öldürdün beni. Gözettin, mahvettin beni. Aman kız, canım kız, öldürdün beni. El ettin, gözettin, mahvettin.